Loro Timotius bab telu. Timotius, ngerti yo. Nek ing jaman ante-antean, saat durunge Gusti Yesus teko, bakal eneng kasusahan gede werna-werna. Apa jalarane? Jalaran wong-wong namo mikirke uripe dhewe wae, lan ora peduli karo liyane. Padha-padha duiten, kemelelet lan sombong. Padha sembrono marang Gusti Allah. Lan marang liyane lan ora padha manut marang wong tuane. Ora duweni rumangsa kesuwun lan ora ngajeni belas marang Gusti Allah lan barang sing suci. Ora duweni rasa tresno. Ora keneng dijagake lan seneng ngelek-elekke liyane. Ora ngerti wates, malah ngumbar kekarepan sing ora genah. Tegelan. Lan ora duweni seneng belas karo barang becik. Ora keneng dipercaya lan sembrono ing sembarang. Ora mikir mburine malah ngegolke sombonge. Nemen banget nggone nuruti senenge tenimbang nuruti karepe Gusti Allah. Jarene wong percaya. Nanging nek nyawang kelakuane ketara tenan, nek ora tahu nglilani Gusti Allah nata uripe. Kuwe kudu sing ati-ati. Lan aja bebarengan karo wong sing kaya ngono kuwi. Eneng sing padha mlebu metu. Nang omahe wong lan bisa ngeneng wong wedok-wedok sing gelem gugu omongane wong kaya ngono kuwi. Jalaran wong wedok-wedok kuwi uripe ora genah. Namung padha nurut senenge, terus padha rumangsa salah. Padha kepengin diwulangi pitutur-pitutur sing anyar. Nanging namung kanggo nutupi kelakuane sing ala. Wong-wong kaya ngono kuwi ora bakal bisa nemu pitutur sing bener lan pitutur sing saka Gusti Allah. Kaya Yanes lan Jambres sing biyen padha nglawan Nabi Moses. Kaya ngono uga guru-guru palsu kuwi saiki padha nglawan pitutur sing bener. Pikirane wis ora genah lan Gusti Allah ora bisa nganggoke wong kaya ngono kuwi. Jalaran padha semplak pengandele. Nanging kaya Yanes lan Jambres dek biyen guru-guru kuwi ora bakal bisa ngapusi wong-wong sampai suwi. Awit kabeh wong bakal weruh lan niteni dhewe nek guru-guru kuwi kleru. Timotius, kuwi ngerti dhewe nek aku ora kaya guru-guru kuwi. Awit kuwi ngerti dhewe apa sing tak ulangke, lan kuwi weruh uripku. Kuwi ngerti tujuane uripku. Kuwi uga ngerti nek aku percaya lan jagake marang Gusti Allah. Kuwi ngerti dhewe nggonku sabar marang wong-wong sing padha nglawan aku. Kuwi ngerti nek aku tresno marang Gusti Allah lan marang tunggal manungsa. Kuwi weruh dhewe nek aku terus nyambut gawe kanggo Gusti, najan kangelane nan alang-alange eneng wae. Kuwi ngerti nek aku disia-sia karo wong-wong, lan aku nglakoni sawernane kasangsaran. Werna-werna kangelan wis tak lakoni nang Antioki, nang Ikonium, lan nang Listra. Nanging Gusti Yesus nulungi aku ing kangelan kuwi kabeh. Pancen ya wis sak mestine. Sopo wae sing kepengin nurut Gusti Yesus, sing tenanan mesti bakal disangsara. Nanging wong ala lan wong ngapusi malah selot ndodro nggone nglakoni ala. Awit wong kaya ngono kuwi ora namung ngapusi wong liyane, nanging suwi-suwi dene dhewe nggugu apusane dhewe. Nanging kuwe Timotius, kuwe kudu nurut piwulang sing wis mbok tampa lan wis mbok akoni bener. Kuwe ngerti dhewe sapa sing mulangi kuwe. Kawe cilik kuwe wis dibelajari saka pituture Gusti Allah. Dadine kuwe ngerti nek pituture Gusti Allah kuwi bisa ngekeki kaweruh marang kuwe. Kaweruh sing nduduke marang kuwe nek Gusti Yesus juru slamete manungsa teko ing donya ngluwari kuwe saka kuasane Allah. Metune saka pikirane Gusti Allah dhewe. Mulane tembung-tembung kuwi kabeh keneng dinggo mulangi bab sing bener. Keneng dinggo benerke piwulang sing kleru. Keneng dinggo benerke kelakuan sing ora apik. Lan uga keneng dinggo mbelajari nindake urip sing nurut karepe Gusti Allah. Dadine wong sing nyambut gawe kanggo Gusti Allah bisa duweni kapinteran ngerjani penggawean apa wae sing dikarepke karo dekne.